חושב אני הוא מתבונן בתמונתה השאירה לי אותה ונעלמה נושם אני אותה כי עיניה מבקשות רק אהבה שוקתה כבשה אותי כבשה שוב עולים געגועים רוצה אני אותה התקשר אחי כבר לא נעלים שוב עולים געגועים נזכר בחום גופה רוצה לחזור למה שכבר היה למה מה קרה אותי כבר לא אוהבת למה מה קרה למה היא כועסת תני לי רק מילה שעוד בי חושקת רק מילה אך רק מילה אז למה מה קרה אותי כבר לא אוהבת למה מה קרה למה היא כועסת תני לי רק מילה שעוד בי חושקת רק מילה אך רק מילה שוב יבו יבו יבו זיכרונה לילות שלמים של אהבה בתוכי שיר החותמה שוקתה חנקה אותי מתענה באהבה למה את שותקת מה קרה שוב עולים געגועים רוצה אני אותה מתקשר אחי כבר לא נעלים שוב עולים געגועים נזכר בחום גופה רוצה לחזור למה שכבר היה אז למה מה קרה אותי כבר לא אוהבת למה מה קרה למה היא כועסת תני לי רק מילה שעוד בי חושקת רק מילה אך רק מילה למה מה קרה אותי כבר לא אוהבת למה מה קרה למה היא כועסת תני לי רק מילה שעוד בי חושקת רק מילה שקט, רק מילה